امام نووی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے حضرات اسی کو راجح کہا اور یہی ثواب ہے، اس لیے کہ جس وقت اقرا کا نزول ہوا اور فرشتے نے کہا اقرا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، اگر اس سے پہلے کسی اور آیت یا سورت کا نزول ہوا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ دیتے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت عمارات کے نزول کے بعد سارا قصہ حضرت خدیجہ کو سنایا، اس سے معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے فرشتے کی ملاقات نہیں ہوئی، اور جابر کے قصے میں، جابر کے حدیث میں فیض الملک الذی جاءنی بحراء جالس علی کرسی بین السماء والارض، اس سے معلوم ہوتا ہے اقرا کے نزول سے پہلے فرشتے سے ملاقات ہو چکی ہے رانی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں. اقرا کی آیات کا تعلق اولیت مطلقہ سے ہے اور مدثر کی کا تعلق اولیت اضافیہ سے ہے. ابن حبان اور بیہقی وغیرہ فرماتے ہیں اقرا فطرت کے بعد سب سے پہلے نازل ہوئی. نمبر دو، قید انذار کے ساتھ سب سے پہلے نازل ہوئی. نمبر تین، سبب تدثر کی حالت میں سب سے پہلے نازل ہوئی. نمبر چار، ابن حبان کے کلام سے سمجھ میں آتا ہے کہ اقرا اول ما نزل ہے فی الغار اور مدثر اول ما نزل ہے فی البیت. نمبر پانچ، علامہ سیوطی کی رائے ہے کہ اقرا اول ما نزل ہے علی الاطلاق، لیکن صرف پانچ آیا اور مدثر اول ما نزل ہے لیکن مکمل، تو مکمل نازل ہونے کے اعتبار سے مدثر اول ما نزل ہے. نمبر تین، ابو میسرہ نے ایک مرسل روایت ذکر کی ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نزول ہوا. رواہ البیہقی و ابو نعیم فی دلائلہما، اور اسی قول کو علامہ زمخشری نے اختیار کیا بلکہ اکثر علماء سے نقل کیا، قاضی باقی اللانی نے جماعت سے نقل کیا ہے، مگر اکثر تو کیا ایک جماعت کثیرہ بھی اس کے قائل نہیں، اور تلاش کرنے سے ابو میسرہ کی اس مرسل روایت کے علاوہ اس کا صریح قائل کوئی نہیں ملے گا الا ماشاء اللہ. اور اگر یہ روایت ثابت ہو تو محققین فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق اقرا اور مدثر کے بعد سے ہے، یعنی اقرا مدثر کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نزول ہوا. نمبر چار، جمال الدین ابن نقیب نے اپنی تفسیر میں قول نقل کیا کہ بسم اللہ سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن اول تو اس کی کوئی صریح دلیل نہیں. وہی ابو میسرہ عمرو بن شرحبیل کی مرسل روایت ہے، اور اس میں بسملہ کا جو تذکرہ ہے وہ اس لحاظ سے نہیں کہ مستقل نازل ہوئی بلکہ مدثر کے ارتدا میں نازل ہوئی. بار پلنا سمن پھول ہے. اس سورہ نون سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. ولا دلیل علیہ واللہ تعالی اعلم. اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ اقرا بسم ربک اتری اور اللہ کے نام سے پڑھنے کا حکم ہے, تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کے نام سے کرنا چاہیے. اور قرآن میں دوسری جگہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. دونوں میں جمع یہ ہے کہ آدمی پہلے استعاذہ کرے, پھر بسملہ پڑھے اور پھر قراءت کرے. رہا ایک بسملہ, سورہ نمل کے علاوہ کسی اور سورت کا جز ہے نہیں. امام مالک فرماتے ہیں جز نہیں, یہی امام احمد سے ایک روایت نقل کی گئی ہے اور بعض حنفیہ اسی کے قائل. لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ بسملہ سورہ نمل کے علاوہ بھی قرآن کریم کا جز ہے. اس کے بعد پھر آگے اختلاف ہے کہ آیا کسی سورت کا جز ہے نہیں. عبداللہ بن مبارک داؤد ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ یہ قرآن کا جز ہے, کسی سورت کا جز نہیں. فصل و تبرک کے لیے اس کا نزول ہوا. ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعرف انتظار سورت حتی تنزل بسم اللہ الرحمن الرحیم, رواہ ابو داؤد. اور ابوبکر جساس راوی حنفی کہتے ہیں ہمارے ائمہ سے اس میں کوئی تصریح منقول نہیں, لیکن ہمارے مشائخ نے امام ابو حنیفہ سے جو کچھ نقل کیا اس کا مقتضا یہی ہے. اس لیے کہ وہ حضرات یہ کہتے ہیں جہری نمازوں میں بسملہ سرن پڑھ جائے گی تو اس سے بات نکلتی ہے کہ بسملہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. لہذا معلوم ہو گیا کہ سورت کا تو یہ جز ہے نہیں, البتہ پڑھنے کی بات ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن کریم کا جز ہے. بہت سے علماء نے صراحتاً یہ قول امام ابو حنیفہ کی طرف منسوخ کیا. امام ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَدَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ بَيِّنُ الْقُوَّةِ لِمَنْ أَنْصَفَ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن عبد الحادی نے اسی کو اختیار فرمایا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسملہ سورہ فاتحہ کی آیت تامہ اور باقی سورتوں کے متعلق امام شافعی سے تین اقوال منقول ہیں, یا شافعیہ کی تین وجوہ. نمبر ایک آیتم تامتم, نمبر دو بعض آیتیں, نمبر تین لیست منہا. اس میں راجع قول وہی ہے جس کو ابن مبارک و داوود نے اختیار کیا اور جو حنفیہ کا مشہور قول ہے. اس لیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین. اس معلوم ہو گیا کہ بسملہ فاتحہ کا جو نہیں, اور اسی روایت کے بعد طرق میں لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءۃ ولا فی آخرہا وارد ہوا ہے. اللہ الاول رواہ البخاری والثانی رواہ مسلم ولہ الفاظ اخر. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون آیتا شفاعت لرجل تبارک الذی بیدہ الملک رواہ ابو داؤد والترمذی وغیرہما. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجو فؤاده. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر گھر لوٹے اور آپ کا دل کانپ رہا تھا. فواد قیل القلب وقیل حبۃ القلب وقیل غشاء القلب. اگر اس سے غشاء القلب مراد ہو تو یہ بڑے زبردست انزعاج کی علامت ہے کہ خوف قلب سے متجاوز ہو کر غشاء القلب تک پہنچ گیا تھا. اس کا پتہ حضرت خدیجہ کو حضور کے بتانے سے چلا یا پھر علامات سے. اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے جب انسان پر خوف طاری ہو اور دل کی دھڑکن شدید ہو جائے تو وہ اوپر سے محسوس ہونے لگتی ہے. یا پھر غیفان بوادر سے پتا چلا جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، یعنی موڈے اور گردن کے بیچ کے گوشت کے کھڑکنے سے پتا چلا. فدخل على خدیجة بنت خویلد فقال حضرت خدیجہ بنت خویلد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں. آپ کا ان سے جب نکاح ہوا تو وہ 40 سال کی تھیں اور آپ 25 سال کے تھے. ان کے چچا عمر بن اسد نے نکاح کیا تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ والد خویلد ابن اسد نے، لیکن واقعی کہتے ہیں یہ صحیح نہیں، کیونکہ خویلد کا تو حرب الفجار میں انتقال ہو گیا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت جانسار ہم گسار بیوی تھی اور آپ کو ان سے بے انتہا محبت تھی اور تا زندگی آپ ان کو یاد رکھتے تھے، ان کی محبت کا تذکرہ کرتے تھے. کتاب المناقب میں آئے گا فقال زملونی مجھ کو چادر اڑھا دو. فزملو آپ کو چادر اڑھا دی. میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے یہی حدیث سنی. ہمارے یہاں حضرت مولانا فخر الحسن صاحب ٹانڈوی رحمت اللہ علیہ جو حضرت چاند شاہ صاحب کی اولاد میں تھے تشریف لائے اور وعد کہا تھا اور یہی حدیث سنائی تھی، اور میں باہر نکل کر ان کی نقل اتار رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے کہ آپ کی عادت نقل ہاں بچو جیسا آدمی ویسی بات. لیکن خوشی ہوتی ہے کہ اب تک یاد اور نقل اتارنا بھی یاد. سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی؟ اگر نہ لے جاتے گھر کے بڑے چھوٹے سے بچے کو تو کہاں سنتے؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بس تم کہاں جاؤ گے، رات کا وقت ہے. لیکن کسی نے منع نہیں کیا. یہ کس کے ساتھ میں گیا یار؟ نگار دادا کے ساتھ گیا ہوں گا. حتی ظہر عنہ رو آپ کا خوف دور ہو گیا. فقال لخدیجہ یہ خوف کیسا تھا اس کا بیان آگے آ رہا. فقال لخدیجہ تو اخبرها الخبر لقد خشیت والا نفسی، خبر سے واقعہ مراد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ سے سنایا اور فرمایا لقد خشیت والا نفسی، مجھ کو اپنی جان پر خوف ہو گیا. اس خشیت کی تفسیر میں اختلاف ہے حضور کو کس بات کا خوف ہوا تھا. بعض آثار میں ہے کہ آپ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ جن کا اثر نہ ہو، اور بعض آثار میں ہے کہ یہ کہیں کہانیوں کی سی بات نہ ہو. دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. کہانت کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوف کیسے لاحق ہوا؟ جبریل امین آ گئے، ملاقات ہو گئی، پانچ آیتیں آپ پر نازل ہو گئیں، اور ابن اسحاق وغیرہ کی روایات میں ہے جبریل نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. امام نے ابوبکر اسماعیلی نے اس کا جواب یہ دیا کہ ابتدا میں اگر خوف ہو تو کوئی عجب بات نہیں ہے. ایک ملاقات سے ہو سکتا ہے کہ وہ کیفیت نہ پیدا ہوئی ہو جو بار بار کی ملاقاتوں سے پیدا ہو جاتی ہے. نمبر دو، بعض کہتے ہیں یہ خوف حادث تھا، اتفاقی خطرہ تھا. اس پر اشکال یہ ہے کہ ایسی چیزیں باقی نہیں رہتی، اس کا اثر غار حرا سے لے کے گھر تک کیسے باقی رہا، اور آپ کو چادر اوڑھنے کی ضرورت کیسے پیش آ گئی. نمبر تین، باپ کہتی ہیں آپ کو یہ خیال گزرا کہ کہیں جبریل کے دبانے سے موت نہ آ جائے. نمبر چار، باپ کہتی ہیں آپ کو مرض کا اندیشہ ہوا. نمبر پانچ، باپ کہتی ہیں دوا میں مرض کا اندیشہ ہوا. نمبر چھ، باغ علماء کہتے ہیں آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں نبوت کا بار گنا میرے لیے ناقابل تحمل نہ ہو جائے. عام طور سے علماء نے یہ وجہ لکھی ہے. نمبر سات، آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ قوم آپ کو قتل نہ کر دے. نمبر آٹھ، خطرہ یہ تھا کہ قوم آپ کی تکذیب کرے گی. نمبر نو، خطرہ یہ تھا کہ قوم آپ کو ہار دلائے گی. نمبر دس، یہ خطرہ تھا کہ کہیں آپ فرشتے کے دیکھنے پر قادر نہ ہوں. نمبر گیارہ، کہیں آپ کو آپ کی قوم وطن سے نکلنے پر مجبور نہ کر دے. اور علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے حال کو حال میں اس طرح بیان کیا گویا آپ کو خوف باقی، حالانکہ وہ خوف باقی نہیں تھا. آپ کو تو نبوت مل کر چکی تھی. آپ یہ چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ کی ہمدردی اپنی طرف متوجہ کریں، اور ظاہر ہے کہ جب بیوی کے سامنے خاوند اپنی کسی پریشانی کا تذکرہ کرتا تو بیوی متاثر ہوتی اور اپنے خاوند سے اپنی ہمدردیوں کا اظہار کرتی ہے. اور اگر آپ ابتدا ہی میں یہ کہہ دیتے کہ جبریل آئے مجھ کو نبوت ملی، تو ہو سکتا ہے کہ خدیجہ انکار کر دیتی، پھر ان کو ان کے انکار سے واپس کرنا مشکل ہوتا. لیکن یہ صرف اپنی تکا اور ایک احتمال کی سی بات ہے. ان اقوال میں سے راجح قول پہلا ہی ہے، آپ کو کہانت کا خوف ہوا تھا، اور عارف ابن ابی جمرہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے، اور ابن حجر نے جو ان سے نقل کر دیا کیا حضور ان کو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ موت کا یا دوا میں مرض کا اندیشہ ہوا، اور لکھا ہے جزم بھی، یہ صحیح نہیں ہے. ہم نے جو اختیار کیا وہ حدیث میں مصرح ہے، مسلم احمد کی ایک روایت میں وارد ہے، حضور نے فرمایا خدیجہ لقد اشفقت علی نفسی بلا ان، لقد اشفقت علی نفسی بلا ان. یہ لفظ بلا اس بات کی طرف مشیر ہے کہ حضور کو یہ خطرہ ہوا کہ کوئی بلا جی آ کے مسلط نہ ہو گیا ہو. فقال خدیجہ کلا، خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، یہ کلمہ رد و زجر کے لیے اور تنبیہ کے لیے حلہ کے معنی میں اور حقہ کے معنی میں استعمال ہوتا، یہاں پہلے معنی میں استعمال ہوا. اور یہ بات لطائف میں سے ہے کہ حضرت خدیجہ نے سارا قصہ سن کر جو کلمہ سب سے پہلے کہا تھا وہی کلمہ سورہ اقرا میں آیات خمسہ کے بعد نازل ہوا، کل علم الانسان لیطغی. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کریں گے. امام بیہقی نے سعید بن مسیب سے ایک مرسل روایت نقل کی ہے، اس میں وارد ہے کہنے لگی ابشر، بخاری کتاب تفسیر میں آ رہا ہے کل ابشر، اور امام بیہقی نے ایک روایت سعید بن مسیب سے نقل کی ہے، اس میں ہے کہنے لگی ابشر فواللہ لا يفعل الله الا خیر فاقبل الذي جاءك من الله فإنه حق وابشر فإنك رسول الله حقا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی ہیں. یہ سب سے زیادہ مشہور قول ہے، اور بعض صدیق اکبر، بعض حضرت علی، اور بعض حضرت زید بن حارثہ کا نام لیتے ہیں، اور اسحاق ابن راہوے کہتے ہیں. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر، اور نابالغین میں حضرت علی، اور غلاموں میں زید بن حارثہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں. ذرا سا قول آگے آئے گا. ما یخزیک اللہ ابدا، یہ خاص آئے معجمہ سے ہے، اخزاؤن سے، جس کے معنی رسوا کرنا. بعض روایات میں ما یخزیک کا سائے معجمہ اور نون کے ساتھ احزان سے وارد ہوا ہے، اور بعد یحزن کا مجرد سے آیا ہے. انک لتصل الرحم، حضرت خدیجہ نے جب یہ کہا کہ اللہ آپ کو رسوا نہ کریں گے تو انہوں نے تجرباتی انداز میں اس کی دلیل پیش کی کہ آپ میں ایسی خصلتیں موجود ہیں کہ ان خصلتوں والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتے. نمبر ایک، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. نمبر دو، تحمل القل، بوجھ کو برداشت کرتے ہیں، یعنی دوسرے کے بوجھ کو بٹا لیتے ہیں، ہلکا کر دیتے ہیں، قرض ادا کر دیتے ہیں، ادا کرا دیتے ہیں. نمبر تین، وتقسم المعدوم، اور معدوم کو کماتے ہیں نماز کے بجے اور آپ معدوم کو کماتے ہیں. یہاں پر دو روایتیں ہیں, تکسلو بے زمیتا اور تکسلو بے پتہتا. مضمون کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو مال معدوم دیتے ہیں, دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے کہ آپ دوسروں کو ایسے اخلاق فاضلہ کی تعلیم دیتے ہیں جو عام لوگوں میں معدوم ہیں. اور اگر یہ بے فتح تا ہو تو اس صورت میں یہی دونوں معنی ہیں. اور ایک تیسرے معنی ثابت سرپستی میں بیان کیے ہیں کہ آپ خوب مال کماتے ہیں. قاضی عیاض نے اس معنی کو نقل کر کے ثبوت کیا, لیکن امام نووی رحمت اللہ علیہ وغیرہ علماء نے اس پر اعتراض کیا اور کہتے ہیں یہ کوئی خوبی کی بات ہے کہ مال خوب کماتے ہیں؟ ہاں, البتہ اس کے ساتھ اگر یہ شامل کر لیا جائے کہ آپ مال خوب کماتے اور خرچ کرتے ہیں تو پھر بات ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ یہاں معدوم سے کیا مراد ہے. اس میں دو اقوال معلوم ہو چکے, المال المعدوم, الاخلاق, الفوائد المعدومہ. نمبر تین, بعض علماء تحریر وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر معدوم سے مراد تنگ دست فقیر ہے, وہ اپنے فقر و فاقہ کی وجہ سے ایسا ساقط الحال, ناقابل اعتبار ہو گیا, گویا کہ اس کا وجود عدم کے برابر ہو گیا. اسی نے کہا ہے لے سمما تفس کراہ بے میں تو مئی تل احیا, مر کر راحت پا جانے والا مردہ نہیں, مردہ تو وہ ہے جو ہے زندہ لیکن مردوں جیسا ہے. اور امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معدوم تحریف ہے, سلام معدم ہے. معدم کہتے ہیں تنگ دست فقیر کو, لیکن جب تک دعوے تحریف کے بغیر کام چل سکتا ہو خام خام یہ دعویٰ نہ کرنا چاہیے. وتقریب بیت, نمبر چار, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. نمبر پانچ, وہ تعین علی نوائے بالحق, اور آپ حق کے مواقع میں خرچ کرتے ہیں. نوائے زمانے اس کا مفرد ہے نائبہ, جس کے معنی ہے پیشاندہ حادثہ, پھر حادثے کبھی حق سے تعلق رکھتے ہیں کبھی باطل سے. تو بتا دیا کہ آپ حق میں پیش آنے والے حادثات میں اعانت کرتے ہیں, جیسے کسی پر قرض چڑھ جائے یا کسی پر دیت واجب ہو جائے اور ہو حق, تو آپ اس میں تعاون کرتے ہیں. فانطلقت بھی خدیجۃ حتی اتت بھی ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزا ابن عم خدیجہ. خدیجہ ان کو لے کر ورقاء ابن نوفل کے پاس نہیں, یہاں تو یہی ہے, لیکن بعض روایات میں ہے کہ پہلے ان کو عداس نصرانی کے پاس لے گئی, جو نینوا کا رہنے والا تھا. اس نے جو جبریل کا نام سنا کہنے لگا سبحان اللہ و امین اللہ بینہ و بین عبادہ, رواہ البیہقی. اور ابن عساکر کی ایک روایت میں ہے پہلے عداس کے پاس گئی, ایک راہب کے پاس گئی, پھر ایک عداس کے پاس, اور پھر ورقا کے پاس. ابن عم خدیجہ, خدیجہ خدیجہ کے چچازاد بھائی ابن کے دادا اسد تھے، ورقا کے باپ نوفل اور خدیجہ کے بعد باپ نوفل کے بھائی خویلد تھے. وقانم ران تنصر فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ بت پرستی سے بیزار تھے، ان میں ورقا ابن نوفل بھی تھے. وہ شام گئے اور ان کو بعد راہبین حق مل گئے، ان کے ہاتھ پر عیسائی ہو گئے تھے. جاہلیہ سے مراد ما قبل النبوت ہے. ابو الحسن واحدی مفسر نے جاہلیت کے یہی معنی بیان کیے، اور جگہ جگہ امام نووی نے اپنی تالیفات میں ہی لکھا. حقیقت یہ ہے کہ عام حالات میں تو لفظ جاہلیت کے معنی یہی مراد ہوتے ہیں، لیکن گاہے لفظ جاہلیت بولا جاتا ہے اور فتح مکہ سے پہلے زمانے پہلا زمانہ مراد ہوتا ہے، اور گاہے لفظ جاہلیہ بولتے ہیں اور قائل کے اسلام سے پہلے کا زمانہ مراد ہوتا ہے. آئندہ بخاری شریف میں آثار آ رہے ہیں، وہاں ہم اس پر تنبیہ کریں گے. وکان یکتب الکتاب العبرانیہ فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ ما شاء اللہ، وہ عبرانی کتاب لکھتے تھے. فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ، انجیل سے عبرانی زبان میں لکھتے تھے. یہاں اسی طرح سے وارد ہوا، لیکن کتاب تفسیر میں آئے گا بالعربیہ. قاضی ایاز میں اسی کو راجح اور سوال قرار دیا ہے، اور زرخشی نے ان کا اتباع کیا. اور کئی جگہ حدیث اس حدیث میں تعبیر تفسیر وغیرہ میں بالعربیہ ہی قدر وارد ہوا. بعض علماء یہ کہتے ہیں ہو سکتا کہ دونوں لفظ ثواب ورقا انجیل کبھی عربی میں لکھتے ہوں ان کی اپنی زبان تھی، اور کبھی عبرانی میں لکھتے ہوں اس سے واقف تھے. لیکن یہ اس بات پر موقوف ہے کہ انجیل کی زبان عبرانی نہیں ہے، یہی معروف ہے کہ انجیل سوریانی زبان میں تھی. محمد بن اسماعیل تیمی کی رائے ہے کہ اس کی زبان عبرانی میں تھی، اس کی زبان عبرانی تھی. لیکن بھائی ایک ہی روایت ہے، اسی میں روایت کا اختلاف ہو گیا، اور اکثر روایت بالعربیہ کہتے ہیں، اس میں اسی کو ترجیح ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم. کتابت الانجیل کا یہاں ذکر ہے امام ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے، اور وہیں سے حافظ ابن حجر نے بغیر نام کے لے لیا کہ اصل میں قرآن کے ہند کی جو سہولت ہے وہ کتب سابقہ میں نہیں پائی جاتی تھی، اسی لیے اس امت کے متعلق ابو معین کے ایک روایت میں بعض انبیاء سابقین کا قول نقل ہوا ہے، اناجیلھا صدورھا، امت محمدیہ کی انجیل ان کے سینے ہیں، یعنی ان کے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہوگا. وکان شیخا کبیرا قد عمل فقالت له خدیجہ یا ابن عم اسمع مني اخي، ابن عم اسی طرح سے یہاں پر وارد ہوا ہے. مسلم ہے اے عام، یہ تحریف ہے. بخاری کتاب تفسیر میں روایت آئے گی، اس نسخوں میں اختلاف ہے. عام نسخوں میں یہ ابن عمی ہے اور بعد میں یا عام ہے، لیکن یہ مرجوح نسخہ ہے. امام نووی فرماتے ہو سکتا ہے کبھی یان کہا ہو کبھی ابنان کہا ہو، لیکن یہ چیز بڑی سی لگتی ہے. چچا دار بھائی ہیں تو یان کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اسماعیل نے اخیر یہ اپنے ظاہر پر محمول ہے، اس لیے کہ ورقا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب اوپر جا کر مل جاتا ہے اور دونوں برابر ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ورقا قصی میں جا کر ملتے ہیں اور آپ کا نسب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصی، اور ورقا کا نسب ہے ورقا ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزا ابن قصی. تو ورقا نسب کے اعتبار سے عبداللہ کے درجے میں آتے ہیں. اور ممکن ہے اسی کے ساتھ سین مثال کا احترام بھی ملحوظ ہو. فقال له ورقتو یا ابن اخی ماذا ترى، آپ کو کیا نظر آتا ہے. فاخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، آپ نے جو کچھ دیکھا تھا سب بیان کر دیا. فقال له ورقا هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، یہ وہ ناموس ہے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. الناموس صاحب السر، کذا قاله ابو عبید بن قاسم بن سلام نقله البخاری کی کتاب کی کتاب الانبیاء. ایک لفظ ہے جاسوس. روبا ابن عجاج کی رائے تو یہ ہے کہ دونوں معنی ہوں، اور اصل لغت کے اعتبار سے یہی ہے، لیکن عرف میں ناموس کا اطلاق صاحب سر خیر پر اور جاسوس کا صاحب سر شر پر ہوتا ہے. اور ابو عمر شیبانی لغوی نے دونوں کے ہی الگ الگ معنی بیان کیے ہیں، اور ابن غفر نے شرح مقامات میں یہی لکھا ہے، اور نووی نے بھی اسی طرح کا فرق کیا. واللہ تعالی عالم. جبریل علیہ السلام سے مراد ان کو ناموں سے اکبر کہا جاتا، وہ بارگاہ ربانی کے رازدار ہیں. اللہ اپنا کلام و پیام انہی کے ذریعے اپنے انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں. الذی نزل اللہ علی موسیٰ، جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ ورقا تو عیسائی تھے، تو انہوں نے بجائے عیسیٰ کے موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ اس قرآن کی روایت میں عیسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ کے بجائے ذکر ہو، لیکن اجماع نہ کافی ہے اس میں سے، کسی روایت میں عیسیٰ نہ مجانے سے موسیٰ علیہ السلام کے نام کے آنے کی وجہ نہیں معلوم ہوگی. اس لیے دوسرا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت متفق علیہ امام بین یہود و نصارہ تھی، تو گویا ان کی شخصیت مابین الفریقین مسلم تھی. اس سے یہ اشارہ مقصود تھا کہ آپ کی نبوت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، سب کو تسلیم کرنا چاہیے. نمبر تین، یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب احکام پر مشتمل ہے، ایسے ہی آپ پر جو کتاب نازل ہوگی، محمد پر جو کتاب صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوگی، وہ احکام پر مشتمل ہوگی. نمبر چار، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون پر نعمت کے ساتھ بھیجے گئے تھے، تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی امت کا فرعون بھی آپ کے ذریعے ہلاک ہوگا. ابو جہل اس امت کا فرعون تھا، جنگ بدر میں ہلاک ہوا. نمبر پانچ، بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ورقہ نبی مانتے تھے، موسیٰ کو نبی نہیں مانتے تھے، اسی لیے عیسیٰ کو ذکر نہیں کیا. یہ بات امام ابو القاسم سہیلی نے ذکر کی ہے، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ ورقہ عیسائی تھے، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غیر جانتے تھے، اسی لیے وہ لوگوں کی باتیں بتا دیا کرتے تھے، اور وہ کرتے تھے اور عیسائی کرتے ہیں کہ اقامی صلوۃ لاہوتیہ میں سے اقنور کلمہ کا ناسوت مسیح سے اتصال ہو گیا تھا، اس لیے انہیں غیر جانتے تھے. اپانی جماعت اس کا مفرد اقنور، اس کے معنی ہے اصل، اور لاہوت بول کر وہ لوگ اللہ کو مراد لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی میں تین اصول پائے جاتے ہیں، وجود، حیات اور علم، اور وجود کی تفسیر اب اور علم کی تفسیر ابن، اور حیات کی تفسیر روح القدس سے کرتے ہیں.